सी है और इस मौसम ने आग लगाई, तुझे छूने की जिद भी गजब सी है, मेरे दिल में क्यों मचे तबाही, भुला के तू गम को अपने, अब तो होश खोने दो, रुकना खुद को जो भी होता है आज होने दो, तेरे होठों को छू के मैं तेरे नशे में हूँ, खुद को जो भी होता है आज होने दो, तेरे होठों को छू के मैं तेरे नशे में हूँ, खुद को जो भी होता है आज होने दो, तेरे होठों को छू के मैं